cultuurtips dan van een cultuurjournalist. Een hele goede morgen. Ja, dankjewel. Ik ben heel blij dat je er bent. Natuurlijk omdat je een ontzettend mooi boek hebt geschreven. Een heel kwetsbaar boek. Maar ook omdat jij de afgelopen dagen hebt gestreden tegen een hardnekkige verkoudheid / griep, waarbij jouw stem ook weg was. Ik was er bijna niet geweest. Maar er zijn wat wapens ingezet, ja, in de strijd van hoestdrank tot pijnstillers en dat soort dingen. Dus als je af en toe een pufje of een kuchje of een slokje hoort, dan weten we wat er aan de hand is. Geen geroggel. Nee, dat doen we niet. Dan doen we de microfoon even dicht. Jonathan, je hebt voor heel wat programma's gewerkt. Voor zowel tv als voor radio. Heel veel artikelen geschreven. Onder andere voor Trouw en de Nieuwe Revue. In 2011 heb je het boek Wereldverbeteraars uitgebracht. Een bundeling spraakmakende interviews met kunstenaars en wetenschappers over hun dwarse ideeën om de wereld te verbeteren. En kan ik dan zeggen dat nu jouw meest persoonlijke werk tot nu toe er is? Dat kun je absoluut zeggen, ja. Een broer als Manuel, met als ondertitel hoe wij omgaan met mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Enerzijds heel intiem en persoonlijk en ontroerend. Ik heb het af en toe ook echt even weggelegd. Om erover na te denken van wat het betekent als familie. Of als ik ben zelf ook zus van twee mensen. Maar wat het met je doet en wat voor impact het heeft. Anderzijds wordt ook de geschiedenis van het Nederlandse zorgsysteem onder de loep genomen. En rijst de vraag, was er iets mis met jou, jullie broer, Manuel? Of is er eigenlijk iets mis met onze samenleving? Dat is de vragen. Ja. Of dat zijn de vragen. Waarom moest dit boek er komen en waarom juist nu? Nou, het boek kwam eigenlijk op mijn pad omdat mijn ouders waren in een van die lockdowns hun huis aan het opruimen. En vonden daar een oude spreekbeurt van mij, van toen ik een 8-jarig jongetje was. Toen werd ik gepest in dat jaar, van je broer is een Mogol en dat soort dingen. En daar wilde ik vanaf. En ik dacht, dan ga ik jullie uitleggen hoe het zit. Ik ervoer het feit dat mijn broer verstandelijke beperking had helemaal niet als iets negatiefs. Terwijl het wel zo geframed werd in de klas natuurlijk. Dus ik heb toen zijn foto groot opgehangen op het schoonbord. En ben gaan uitleggen hoe ik mijn broer zag. Die spreekbeurt die werd dus gevonden door mijn ouders. Die lag ergens in een doos op zolder te verstoffen. En dat ontroerde me om dat zoveel jaar na dato weer te lezen. En toen zijn vriendin in die week tegen mij van, hey, maar dit is een boek, moet je niet zo over je broer gaan schrijven. En ik was natuurlijk wel eens eerder op het idee gekomen. Zeker ook na zijn overlijden, want mijn broer is 5 jaar geleden overleden. Maar dan was het nog te vers, of dan was ik bang dat het sentimenteel zou worden, of dat ik onvoldoende afstand had om het, ja, ook journalistiek en voor andere mensen interessant te maken. Maar nu dacht ik, ja, misschien is het nu eigenlijk wel de tijd om terug te kijken. Want als je ergens middenin zit, dan heb je zeker met zorg en heb je nooit het overzicht. Moet je altijd handelen naar wat er nu weer gebeurde. En dat was in het leven van mijn broer nogal enerverend. Maar er zijn heel veel families die gaan hier nu doorheen. En wij hebben nu, ik heb nu de afstand om eens terug te kijken van hoe hebben we het eigenlijk gedaan. Toen ik daarover na ging denken, kwam ik al snel op het idee dat mijn familie, de verzorgers, maar ook de samenleving en het zorgsysteem zouden kunnen zijn. Dus dat je het breder kan trekken en een beeld zou kunnen werpen op hoe Nederland omgaat met mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. De eerste bladzijde is ook meteen die spreekbeurt. Kan je vertellen wat jouw broer Manuel precies had? Ja, het heet microcefalie. En dat wil zeggen, dat is een beetje de jeugdjournaalversie, dat je dan geboren wordt met een te kleine schedel, te klein hoofd. En in het geval van mijn broer betekent dat concreet dat niet alle hersenen volledig waren vergroeid. Dus hij had op een plek waar bij jou en mij hersens zitten, daar zat bij hem een vochtblaas bijvoorbeeld. En dat was een deel waar je bijvoorbeeld ook je spraak vandaan haalt. Dus mijn broer kon ook niet praten. Had een brabbeltaal waar wat herkenbare woordjes in zaten. Die heeft hij dus wel geleerd op school. Koffie, thee, bier, kon hij op een gegeven moment zeggen. Niet onbelangrijk. De essentials. En verder was het, ja, moest je het gewoon op gevoel doen om hem te begrijpen. Het is iemand met een hele sterke persoonlijkheid. Je leert Manuel ook heel goed kennen in jouw boek. Hij is geinig, ook vervelend, soms qua jongen. Ja. Ondeugend, heel energiek. Ja, het is echt mijn broer. Het is heel bijzonder om allemaal te lezen. Jij hebt zorgverleners van Manuel, mensen met wie jullie in contact zijn gekomen. Maar ook je ouders, je zussen geïnterviewd. Dat is heel openhartig. Soms dacht ik ook, hier komt informatie naar boven die heel pijnlijk is om te lezen of om achter te komen. Misschien ook voor andere mensen om terug te lezen. Hoe is het nu het boek uit is? En ja, is het stof dan neergedaald? Nou, soms zit je nog wel zelf midden in het stof. Het was niet een ongevaarlijk project, ook voor mijzelf, omdat je aan heel veel periodes heb je de herinneringen zoals je ze zelf hebt opgeslagen. Maar omdat je dus gaat reconstrueren met andere mensen die er vanaf een andere kant bovenop zaten, levert dat ook weer nieuwe informatie op. En dus worden de herinneringen die je had, die worden ook weer aangepast aan de nieuwe informatie. En dat leverde ook wel in veel gevallen een soort wat-als scenario op. Dus heel vaak als ik van een interview terug naar huis reed, dan had ik wel van die vragen in mijn hoofd van, oh, maar ja, als we nou dit hadden geweten toen, hadden we dan dit besloten of hadden we dan iets anders gedaan? En was het dan beter voor Manuel geweest? Dat vond ik wel. Dat waren wel dingen waar je ook van, tijdens het researchen en schrijven van wakker lag. Dat beschrijf je ook heel erg goed in het boek. Wij worden als lezer ook meegenomen in die gedachtegang en ook in het rouwproces. Kunnen we zeggen dat er een nieuw proces of een nieuwe fase is begonnen? Ja, dat wel. Sommige mensen vragen wel van, was het therapeutisch? En dan begrijp ik nooit zo goed wat ze met therapeutisch bedoelen. Catharsis vind ik wel altijd een goed woord. Want het heeft wel een soort van reinigende werking. Dat je opnieuw ergens doorheen bent gegaan door het hele proces. Maar ja, ik kan niet in een one-liner vertellen hoe je daar dan uitkomt. Want ook dat is best wel complex, toch nog. Ja, dat hoeft gelukkig ook niet. Nee, fijn. Hebben je ouders ook getwijfeld om hier op deze manier aan mee te werken? Nou, weet ik eigenlijk niet of ze getwijfeld hebben. Ze hebben dat in ieder geval niet naar mij gecommuniceerd. Ik heb zelf wel heel erg getwijfeld van hoe moet ik dit aanpakken. Want toen ik met het idee rondliep om er dan een boek over te gaan schrijven, toen dacht ik, moet ik dan eerst aan hun vragen of ze daar oké mee zijn? Of moet ik eerst gaan polsen of daar überhaupt belangstelling is, ook bij uitgeverijen? Heb ervoor gekozen om eerst bij uitgeverijen te polsen. Omdat ik dacht, anders dan ga ik mijn ouders over iets nalaten denken wat misschien helemaal niet aan de orde gaat zijn. Met alle emoties van dien. Dus pas toen er een uitgeverij was die dat heel graag wilde dat ik dat ging doen. Toen heb ik het aan ze voorgelegd. En dan wel één op één aan al mijn familieleden. Dus mijn ouders en mijn twee zussen, zodat iedereen zonder peer pressure de vrijheid zou voelen om te zeggen van, ik vind het toch te persoonlijk, ik voel me hier niet gemakkelijk bij. Maar dat is niet gebeurd. Ze wilden 100% meewerken en ik mocht alles vragen. Ja, dat is ook heel duidelijk. Vind ik ook echt ontzettend dapper. Ook dat je jezelf daarin ook niet spaart met de momenten dat je je schuldig hebt gevoeld, van, heb ik eigenlijk wel genoeg gedaan, of hierin een goede keuze gemaakt, of dat je je afvraagt of je goed hebt opgesteld in bepaalde situaties. Ja, nou, dat voert inderdaad wel terug aan je eerdere vraag van, is het stof neergedaald? Ja, dat is stof waar je natuurlijk gewoon nog steeds tussen zit, want die vragen houden niet op bij het publiceren van een boek. Heb je al veel reacties binnen? niet per se heel veel, want het is nog maar een week uit. Dus er zijn mensen nog aan het lezen. Maar er zijn ook mensen die zijn er in anderhalve dag doorheen gevlogen. En ja, de reacties tot nu toe zijn heel goed. En ja, mensen echt gegrepen zijn door het boek. Ja, door dit boek realiseer ik me ook hoe weinig er op zo'n manier wordt gesproken over mensen met een beperking. Ja, ze hebben ja. vaak een bijrol. Ja, het is een totaal onderbelicht onderwerp in de samenleving eigenlijk. Ik vond wel veel dingen schokkend aan het boek. Vooral over het beleid in Nederland. En hoe erg het beleid leunt op beslissingen of opvattingen ook van één persoon. Zoals bijvoorbeeld Elko Brinkman van de CDA. Ja. Ja. Terwijl als je één ding mag verwachten in mijn optiek van een christelijke partij, is dat hij zorgt voor uw naaste. En eigenlijk heeft Brinkman heel veel zorg gewoon over de schutting gegooid. Ja, in de hele jaren 80 gewoon de zorg helemaal plat bezuinigd. Ja, veel succes ermee. Ja, en hij verdedigde dat. Dat vond ik echt. Ik ging daar echt flabbergasted vandaan. Hij verdedigde dat echt ideologisch. Dat hij vindt dat families met een kind met een beperking daar gewoon zelf voor moeten zorgen. Dat is geen staatsverantwoordelijkheid. Nou ja, prima, dat kun je vinden. Maar ik dacht wel, waar rijk nu vandaan? Is dit gewoon een neoliberale VVD'er of is dit inderdaad een christendemocraat? What's going on? Ja, maar wel wonderlijk dat hij je wel te woord wilde staan hierover. Ja, ja. Want hij, ik bedoel, hij moet zelf ook wel begrepen hebben dat de keuzes die hij heeft gemaakt, ook al sta je erachter, maar dat de gevolgen daarvan verstrekkend zijn. Nou ja, grappig genoeg, zijn hele toilet, wat op een gegeven moment, ik zat daar 2-3 uur, moest ik naar de wc. En die, zijn hele toilet hangt vol met spotprenten die destijds in opiniebladen werden gepubliceerd, met kritiek op dat beleid. Dus ja, hij is... Of heel veel zelfspot, of zo ijdel dat je de boodschap niet meer ziet. Ja, wie zal het zeggen? Waren er nog andere dingen, of waren er nog andere dingen? Wat vind jij zelf het meest opmerkelijk in jouw onderzoek naar 40 jaar zorg voor de zwaksten in de samenleving in Nederland? Dat je dacht, dat heb ik nooit geweten. Of hoe kan het dat deze beslissing is genomen en hoeveel mensen zijn daarvan de dupe geworden? Ja, en dan bedoel je maatschappelijk? Hoor je? Ja. Ja. Wat ik denk ik wel het meest opmerkelijk vond tijdens de reconstructie, was eigenlijk het besef dat mijn broer best wel eenzaam is geweest. En dat is heel raar, omdat mijn broer niet bepaald een muurbloempje was. Die wilde echt altijd in het middelpunt van de party zijn. Maar eigenlijk los van zijn familie en zijn verzorgers heeft hij dus nooit een breder netwerk opgebouwd. En toen hij later in zijn leven meervoudig beperkt werd en moest verhuizen naar een andere zorglocatie, toen nam hij niet mensen mee vanuit al eerdere fases in zijn leven naar zijn nieuwe fase. En dat zegt naar mijn idee iets over de positie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. Want ze leven eigenlijk grotendeels naast de samenleving. En de integratie in Nederland is eigenlijk nooit verder gekomen dan het ontmantelen van grote instellingen met een hek eromheen. En naar kleinere locaties in een woonwijk. Maar ja, dat is heel leuk. Gehandicapten in een woonwijk, dat is nog niet samenleven of inclusie. Dus dat vond ik opmerkelijk. En zeker toen ik in de research bijvoorbeeld achterkwam dat in een land als Amerika, wat ik nou niet echt associeerde met vooruitlopen op sociaal-culturele zorgthematiek, zeg maar. De positie van mensen met een verstandelijke beperking daar in ieder geval wel beter is ingebed in de samenleving, omdat het daar echt als discriminatie wordt gezien als die niet volledig aan de samenleving kunnen deelnemen. Dus die gehandicapten gaan in veel staten daar niet naar een speciale school of een vorm van dagbesteding. Die doen gewoon mee op de plekken waar jij en ik ook werken. Wel met extra ondersteuning, want die hebben zij nodig. Maar werkgevers zijn verplicht door de Disability Act om die ondersteuning te bieden. Want anders kun je gewoon gesuwd worden. Omdat het dus discriminerend is ja, als je dat niet mogelijk maakt. Ja, en dus het feit dat Nederland dus achterloopt op dat soort ontwikkelingen is, vond ik best wel onthutsend. Ja. Ja, ik ook. Ja, en als je erover nadenkt hoe weinig in contact je inderdaad komt bij de bakker of bij de garage of bij de supermarkt of waar je ook maar je begeeft in een openbare ruimte, dat je eigenlijk bijna nooit in contact komt met iemand met een beperking. Nee. Nee, en ik denk dat dat ook iets doet met het, bijvoorbeeld de verkiezingen komen eraan, met het stemgedrag van mensen. Want als je dus niet oog hebt voor de positie van deze mensen, niet uit slechte wil, maar gewoon omdat je ziet ze nooit, ja, dan ben je ook niet bewust van hun noden. Dat er dus een andere vorm van zorg nodig is om deze mensen goed mee te laten doen. Ik denk dat heel veel mensen er gewoon niet op komen. Het is een soort blinde vlek. Maar totaal, ja. Iets wat ik me ook totaal niet heb gerealiseerd tot het lezen van een broer als Manuel. Dat was ook wel de reden waarom ik het zo persoonlijk wilde maken. Omdat ik dacht, ga maar gewoon meeleven met wat het betekent voor een jongen zoals ik. Maar dan een beetje anders. Wat het betekent als we dus door blijven gaan. Met zoals we nu doorgaan in de samenleving als het gaat om de positie van deze mensen. Maar dan heb je het over de positie van de mensen zelf en de impact op de persoonlijke relaties. Maar iets wat ik me bijvoorbeeld niet had gerealiseerd, en dat is een direct gevolg ook van beleid, is dat je als ouder of als broer of zus van iemand met een beperking er een baan bij hebt, alleen al aan de administratieve rompslomp en om de zorg überhaupt rond te krijgen. En dat het een eeuwigdurend proces is om te kijken van wat werkt. En dat er dan een manager weer een besluit neemt dat een begeleider niet zoveel uur mag besteden aan die persoon. En dan komt er weer een ander. Het is een fulltime baan. Ja, absoluut. Alleen maar om de zorg georganiseerd te krijgen. Ja. En dan zat mijn broer nog in een instelling. Maar als je bijvoorbeeld met een PGB, persoonsgebonden budget, de zorg organiseert. Dan heb je dus gewoon een hele. Dan ben je een ondernemer. Is een van de redenen dat je het boek nu hebt uitgebracht ook omdat de verkiezingstijd eraan komt? Nee, dat was wel een grappig toeval dat Rutte erin eens de stekker uittrok. Maar het kwam niet slecht uit. Nee. Heb je erover nagedacht om dit boek ook naar politieke speelfiguren te sturen? We hebben het op de uitgeverij wel over gehad. Maar daar was het advies, en daar sta ik eigenlijk 100% achter, om dat niet te doen, omdat je niet wil dat een politieke partij met het verhaal aan de haal gaat en er iets mee doet waar je zelf niet achter zou staan. Oh ja. Dus ik vind het prima als ze. Als het iets een rimpeling in de maatschappij veroorzaakt. Maar ik zou me niet willen binden aan één politieke partij. We hebben het nu vrij abstract en conceptueel over het beleid en de gevolgen daarvan. Maar iets wat in jouw boek wat een heel pijnlijk hoofdstuk is, is het hoofdstuk over de elleboogkwestie. Dat jouw broer die verwondt zichzelf. Dat heeft hij zijn hele leven eigenlijk gedaan. Om aandacht te vragen of om zijn frustratie te uiten. Of waarom, dat weet je eigenlijk nooit precies. Maar feit is dat het gebeurt. Ja, bij veel mensen met een verstandelijke beperking is zelfverwondend gedrag aan de hand. Omdat ze dus verkopingsmechanismes missen om met dingen om te gaan. En ook zich niet op een andere manier kunnen uiten. Anders dan dat. Manuel verwond zich aan zijn rolstoel, wat eigenlijk een vrij simpele snijwond aan zijn elleboog is. En voor mensen zoals jij en ik heel makkelijk te behandelen. Maar bij hem gaat het finaal mis. Kan je uitleggen wat daar gebeurde? Hij stootte uit frustratie heel hard met zijn ellebogen tegen de rolstoel waar hij toen in zat. Daardoor was de huid open en was een wond. Alleen om dat te verbinden, ze wilden die wond plakken, Maar ja, één keer opnieuw stoten en de boel is weer open. En we wisten dat dat zou gaan gebeuren. Dus de verzorgers en mijn ouders, die waren erbij, die hebben dus aan de arts verteld van de wond op die manier behandelen gaat niet werken. Je moet hem, je moet het in het gips doen. Want als hij dan stoot, dan, ja, dan is de wond veilig. Kan in ieder geval dat genezingsproces goed zijn ding doen. Je zult hem onder narcose moeten brengen om dat te doen. Want hij gaat dat anders nooit toelaten, want hij raakt in paniek. En dan beland je dus in zo'n situatie dat die ziekenhuizen vaak niet willen afwijken van protocollen en procedures. Dus die zeggen dan, ja, nee, maar dat gaan we niet doen, want dat doen we niet bij zo'n wondje. En dan moet je dus duidelijk maken, ja, maar dat is bij een normale patiënt, maar dit is een bijzondere patiënt. En dan ben je dus eigenlijk overgeleverd aan de goodwill van zo'n arts. Van, ja, gaat hij dat oppakken of niet? En in veel gevallen in Nederlandse ziekenhuizen gaat dat mis. Omdat artsen dus toch ervaring ontberen met patiënten met een verstandelijke beperking. En in dit geval ging het dus mis, want ze stuurde mijn broer toch terug naar huis met dan die geplakte wond. Ja, die ging dus opnieuw weer open en die wond werd erger. Het risico bestond dat die wond naar binnen zou trekken in het bot. En als dat had gebeurd, en het was kantje boord, dan had zijn arm eraf gemoeten. Ja. Ja, dat is onverteerbaar. Ja, ik bedoel, toen we dat hoorden, dat risico bestond, want het was echt 2-12, ja, dan word je kotsmisselijk. En furieus. Mijn ouders die hebben echt overwogen om een claim in te dienen bij het ziekenhuis. En gelukkig is het uiteindelijk goed afgelopen, dus het is niet zo ver gekomen. In gesprekken daarna heeft het ziekenhuis wel geëvalueerd en fouten toegegeven. En mijn ouders hebben er toen ook bij willen laten zitten, omdat we waren toen een jaar verder. Als je dan in zo'n gerechtelijke procedure belandt, dan ga je ook al die emoties weer ophalen. En we wilden verder. Maar het ziekenhuis is eigenlijk, naar mijn mening, te goed vanaf gekomen. De les die hier uitgetrokken kan worden is wel dat er misschien iets aan de co-schappen gedaan moet worden. Ja, absoluut. Je hebt dan artsen-VG, artsen verstandelijke beperking. Dat zijn gespecialiseerde artsen. En die hebben dan dus na hun reguliere opleiding nog een specialistische opleiding gedaan. En dat specialisme wordt dus te weinig geleerd. Een van Manuels artsen in mijn boek, die pleit er dus ook voor dat er in het reguliere onderwijs, verpleegkunde en geneeskunde, ja, dankjewel. Goedemorgen. Ja, dat daar dus standaard in het lespakket onderwijs komt voor mensen met een beperking. Zodat artsen en verplegers er ook opkomen om die specialistische opleiding te gaan doen. Want nu is het toch vaak dat ze ook weer niet uit onwil, maar dat ze er gewoon onbekend maakt, onbemind. Dat ze er niet op komen om het te doen. Terwijl het juist voor artsen en verplegers, los van de persoonlijke affiniteit die je er wel of niet mee zou kunnen hebben, is het ook gewoon interessant, omdat het een complexe doelgroep is. Dus als je je vak van extra uitdagingen wil voorzien, dan zit je met deze doelgroep goed natuurlijk. Nou ja, en het is ook in die zin een grijs gebied. Het is niet zwart-wit. Wanneer kan je iemand het label geven, dit is een persoon met een beperking. Ja, ook dat. En wanneer doe je het goed? Dat is dus echt, zult echt extreem maatwerk moeten doen. Want we gaan hier nu eventjes in het uurcultuur gaan we de kwestie eventjes oplossen. Zo van, dit moet er in de geneeskunde. Wij gaan dat doen en nu de rest van de wereld nog. Ja, precies. Ja, in de geneeskunde mag dus die aanpassing gedaan worden in de opleiding. De belangenorganisaties trouwens van zowel de artsen, verstandelijke gehandicapten, als de Nederlandse Vereniging Gehandicaptenzorg, die ondersteunen deze oproep ook. Dus dat is deze week in Trouw gepubliceerd. Dus die zeggen ook dat dat moet gebeuren. Zeg jij trouwens verstandelijk beperkt of of verstandelijk gehandicapt? Want ja, het wisselt ook een beetje door elkaar. Ja, ik heb met... Het is, volgens mij zeg je nu mensen met een beperking, verstandelijke beperking. Hiervoor zeiden we dan gehandicapt, geestelijk gehandicapt. Ik heb daar zelf geen negatief gevoel bij. Daarvoor heette het zwakzinnig. En die term zou ik zelf echt niet meer willen gebruiken. Nee. En helemaal back in the day zeiden ze bijvoorbeeld idioot of zotten. Ja, dus het semantische veranderen de modus nogal. Oké, nee, maar dan dus, verstandelijk beperkt of verstandelijk gehandicapt, ja. dat is oké, om het op zo'n manier wat te mij zeggen. Betreft wel. Oké, ja. En je boek is een warm pleidooi voor inclusie. Ja, daar is het nu toch ook wel een beetje tijd voor, vind je niet? Zeker. Ding daarbij is dat bijvoorbeeld mensen van kleur, LHBT+, vrouwenrechten destijds. Maar dat zijn emanciperende bewegingen die vanuit de doelgroep zelf kunnen plaatsvinden. Mensen die zichzelf gaan emanciperen. Dat kunnen deze mensen met een beperking, verstandelijke beperking, die kunnen dat niet. Dus wij zullen het voor hun moeten doen. Daar valt nog wel wat aan te winnen. En daar is het nu tijd voor. En als je dus ook geen mensen met een beperking ziet of daar niet mee in aanraking komt, dan moet dat louter uit de familie komen. Ja. Die het dus nogal druk hebben met überhaupt zorgen dat overleven. Er gezorgd wordt. Met overleven. Dus in die zin is het eigenlijk ook wel... logisch klinkt zo cru, maar... logisch dat het nog niet is gebeurd. Dat we nog niet de straat op zijn gegaan. Zijn er landen waarin dat wel gebeurt? Nou ja, in Amerika bijvoorbeeld wel. En dat is best wel opmerkelijk. Dus je had daar in de jaren 60 de Kennedy-regering... die zelf een kind met een beperking in de familie hadden. Ja. Dat maakt dus ook nogal wat uit. En die hebben daar dus heel erg voor gewedijverd. Dus die hebben de rechten voor mensen met een beperking... echt verankerd in keiharde wetgeving. En mede daardoor zijn de rechten voor mensen met een beperking... in 1968 meegelift op de burgerrechtenbeweging. Dus... mensen van kleur, LHBT+, mensen met een beperking. Dat is één grote movement geworden. En die helpen elkaar bij de emancipatie. En dat is in Nederland nooit gebeurd. Deze groep is in Nederland echt achtergebleven. En zit die inclusie hem dan ook vooral in het beschikbaar stellen van banen bijvoorbeeld? Dat de wetgeving daarop verandert zoals het in Amerika is? Of waar zie jij in de maatschappij waar de meeste vooruitgang op dat gebied geboekt kan worden? Nou ja, Nederland heeft wel het VN-verdrag voor mensen met een beperking ondertekend. Ook pas vrij laat hoor. En daar staan wel dat soort dingen in. Dat mensen met een beperking hetzelfde leven zouden moeten kunnen leiden... als jij en ik en dezelfde voorzieningen daarvan gebruik zouden moeten kunnen maken. Alleen om dat mogelijk te maken... zullen deze mensen dus wel extra ondersteuning moeten hebben... dus als ze bijvoorbeeld bij je hier op de werkvloer zouden lopen... dan zouden ze niet de hele baan kunnen doen... maar misschien een stukje van de baan... en dan zouden ze een beetje extra hulp bij nodig hebben. En dat moet gefaciliteerd worden. En dat gebeurt dus niet. Ik vond het ook in jouw boek ook iets wat je dan helemaal niet realiseert... is dat Manuel, je zei het al even... die kon het woord koffie, het woord nee, het woord thee, het woord ja... en het woord bier... Ja. Manuel hield van een biertje, van dansen, van muziek, van harde rockmuziek ook. Manuel hield echt van midden in de samenleving staan. Ik bedoel, dat zal ook niet voor ieder iemand met een verstandelijke beperking gelden. Hè? Ik bedoel, daar heb je ook gewoon mensen die liever in een tuintje staan te schoffelen. Of van rust houden. Maar Manuel niet. Die hield inderdaad echt van keiharde prikkels... party. Op het terras ook. Ik bedoel, ik heb echt zoveel foto's. En als je hem dan ziet, hij is gewoon de koning van het terras. Hij zit daar alsof hij gewoon die hele place oont. Mocht je net zijn ingeschakeld, een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Ik ben Eva Koreman. Mijn gast vandaag is schrijver Jonathan Maas. We hebben het over zijn boek Een Broer als Manuel. Maar ik heb Jonathan ook gevraagd om zijn cultuurfavorieten te delen. En je hebt een prachtige lijst ingevuld. Zit er ook iets tussen waar Manuel ook van zou kunnen hebben genieten? Sowieso muziek. Gaan we dat al verklappen? Ja, dat kan. Oh, ja, nou, Roisin Murphy. Dat zal wel muziek zijn geweest waar hij wel van hield. Ja, zullen we gewoon meteen naar Warzin toe gaan dan? Leuk. Zij heeft net een nieuw album uitgebracht, het album Hit Parade, samen met een Duitse DJ, DJ Keuze. Ja, DJ Keuze, DJ Kutze, moet je eigenlijk zeggen, maar dat vind ik zo ongezellig. Spreek je het zo uit? Ja, dus ik houd meestal op DJ Cozy, ook omdat zijn muziek is ook heel Cozy. Gezellig. Ja. En fuzzy, je kan lekker een beetje verdwijnen ook in de bank als je zijn muziek opzet. En dat gecombineerd met... En het is heel genre overschrijdend, hè? Ja. Ja. Beetje hip-hop, beetje housey, oude soul. Alles door elkaar. En in welke situatie zet jij deze muziek op? Nou, eigenlijk kan ik Roisin Murphy. Want volgens mij zeg je Roisin. Ja, mijn beste Iers. Die kan je eigenlijk in elke situatie opzetten. Elke gemoedstoestand ook. Dus ook om 6:55 's ochtends op zondagochtend. Waarom niet? Ja. Ik ook even mijn beste Ierse tevoorschijn. Roisin Murphy. Ja. En Cuckoo was dat van het album Hit Parade. Je hebt ook iets harders op je lijst gezet. Een muzikale sloopkogel, namelijk Underworld. Oh ja, ja, inderdaad. Daar heb ik kaartjes voor. Dus pas volgend jaar. Ze waren op Lowlands dit jaar. En toen heb ik ze gemist. En daar baalde ik van. Want ik hoorde van vrienden die wel geweest waren dat het helemaal te gek was. Ben jij geweest? Het. Ik was erbij. Je hebt inderdaad iets gemist. Ja, het was heel goed. Maar het is heel fijn dat je de kaartjes in je zak hebt. En dat je daarheen kan nog 13, 14, 15, 16 maart. Ja, in de gashouder in Amsterdam. Ook. Ja. Maar is dat... Dat zou echt muziek voor Manuel zijn. Nou, ik zei net, Roisin Murphy is zeer geschikt voor elk tijdstip. Dat is Underworld niet per se. Ik pak even hun bekendste hit erbij. Dat is Born Slippy. Ik denk dat iedereen rechtop in zijn auto of in zijn bed zit als je dit hoort. En daar is niks mis mee. Deze bekende tonen. Bij Trainspotting toch? Ja, zeker. Geweldige film ook. En dit ontspoort dan op een gegeven moment. Ontsporen op de meest positieve manier mogelijk. Ja, de beat doen we mensen op dit tijdstip niet aan, hè? Nee. Nee, er mogen... Hij is wel lekker. Ja, het is heerlijk. Carl Hyde en Rick Smith. Brits duo, beter bekend als Underworld. En dus 30 maart in de Gashouder in Amsterdam. Dan naar een tentoonstelling in Zutphen. Ja, hoe kom je daar? Nou ja, hoe kom je daar? Want je bent geboren in Den Haag, opgegroeid in Drachten. Ja. Hoe kom je bij dat bolwerk in Zutphen terecht? Nou, door een vriendin die daar in de bos onder de rook van Zutphen is gaan wonen. En voor dat museum werkt. En Joland van der Wiel, die heeft daar zijn ontwerper. Die komt uit Zutphen trouwens. Maar hij ontwerpt installaties en flesjes parfum voor Issey Miyake. En echt allemaal internationale modemerken. Dus het is nogal iemand. En die heeft daar een expositie. En ik heb eerder een uitzending met hem gemaakt. Het programma VPRO Toekomstbouwers. En daar zat hij in. En dat werk is echt gek wat hij maakt. Want hij ontwerpt met natuurkrachten. Dus hij ontwerpt met magnetisme, met water. En doet hij hele bijzondere dingen mee. Hij heeft die fase van water. En die zijn dus te zien nu in dat bolwerk in Zutphen. En het is best wel een grappig museum. Het is een heel leuk, klein, lief museum. Maar wat wel grappig is, is wat ik ervan begrepen heb, van via die vriendin dus, is dat het ooit opgericht is echt met de bedoeling om de verwondering te vieren. Dus normaal gesproken bij een museum, dan staan er tekstjes aan de muur en zo, zodat je het werk een beetje kunt plaatsen. Doen ze daar niet. Het is gewoon, dit is het werk en je zoekt het maar uit. Zijn er geen kijkcoaches bij, zoals bijvoorbeeld in het Lam Museum in Lisse? Nee, zij heeft er best wel moeite mee, want zij doet PR. Dus zij moet teksten schrijven. Maar ja, eigenlijk is dat een beetje contrair aan die filosofie. Dus er zit ook in een soort van dynamiek van, wat moet je dan? Het is natuurlijk best wel fijn ook om niet alles ingevuld te krijgen, hoe je ergens naar moet kijken, maar dat je gewoon zelf je kunt verwonderen. En dat is daar dus wel een goede plek voor. Dus ik zou echt wel iedereen aanraden om daar een keer naartoe te gaan. En Zutphen is een verrassend leuke stad. Ja. Ben je er geweest? Ja. En ik heb ook van veel mensen begrepen dat op een of andere manier ook mensen die, of nou een beetje zelfbenoemde hippies, dat die zich daar ook heel erg thuis voelen. Dus dat het ook wel een creatieve stad is. Ja, het is heel erg vrije school. Volgens mij heeft die Rudolf Steiner daar heel erg huis gehouden. Oh ja, dat. Ja. Ja, er lopen allemaal mensen met een blokfluit onder hun arm. En zo. Precies, ja. Maar wat je zegt, je eigen verwondering bij zo'n tentoonstelling. Maar ik vind het zelf ook onprettig. Want ik vind het wel altijd fijn om dan uiteindelijk een soort verlossend woord te hebben. Van, zit ik in dezelfde richting als de kunstenaar? Ik zou wel misschien een beetje onbevredigd de deur uitstappen. Ja, soms heb ik dat ook wel, hoor. Niet per se met deze tentoonstelling. Want dit werk spreekt gelukkig wel voor zich. Maar inderdaad, bij wat meer abstracte, conceptuele kunst, dan denk je wel eens, waar kijk ik nu eigenlijk naar? Ik heb een beetje een verhaal nodig. Ja, ik snap er geen bal van. Nee. De tentoonstelling is ook gemaakt vanuit het perspectief van het spelende kind. Ja. Betekent dat ook dat je aan dingen mag zitten? Dat je dingen mag aanraken? Is het ook deels interactief? Ja, dat is het wel. Ja. Vooral in die tuin. Ik was dan al vorig weekend en toen was het lekker weer. En toen was er ook een springkussen en dat soort dingen. En poepkrijt. Poepkrijt. Ja, krijt in de vorm van drolletjes. En Jolan van der Wiel heeft ook een snackbar met hele lekkere frieten. Dus er werden ook hele lekkere frieten gesfeerd. Nou ja, deze man kan alles. Ja. Ontwerper Jolan van der Wiel, zijn tentoonstelling staat of is te zien in Dat Bolwerk in Zutphen. En dat kan je meemaken tot en met 7 januari van 2024. Ik zeg elke keer 2024 erbij, alsof het heel ver weg is, maar dat is wel over 3 maanden. Ja, 2 keer met je ogen knipperen. Ja, en we zijn er alweer. We hebben het over ontwerp, over kunst. En dan komen we al gauw uit in Eindhoven, waar een grote liefde van jou plaatsvindt. Ja, tussen 21 en 29 oktober. Ja. Ja, vind ik een van de leukste weken. Een van de leukste festivals van het jaar. Waarom? Nou, omdat ik er altijd heel erg opgewekt vandaan kom. Er is genoeg om flink depressief van te worden. Qua oorlog en klimaatverandering en wat allemaal nog meer. Maar zorgbeleid van Nederland. Ja, precies. Ja, dat we dat niet vergeten. Maar dan kom je op die Dutch Design Week en dan loop je daar rond. En dan zie je allemaal oplossingen voor dingen. Zowel qua gedachte-experiment, maar ook qua technologie. Allemaal jonge mensen. En dat je denkt, de creativiteit is er, de ideeën zijn er, de technologie is er om hele complexe maatschappelijke vraagstukken gewoon op te lossen. Waarom doen we het niet? Ik denk dan dat het heel vaak politiek eigenlijk de grote sta in de weg is. Maar je komt dan dus wel uit zo'n week dat je denkt, laat het maar gewoon over aan deze creatieve, slimme mensen. Het gaat allemaal wel goed komen met de wereld. Is het ook leuk als je geen verstand hebt van ontwerp? Ja, absoluut. Ja. Milaan heeft ook een designbeurs. Een design week. Salone de Mobile. Die gaat wel heel erg over ontwerp en over spullen. Maar in Eindhoven gaat het juist heel erg over de maatschappij. En over gebruiksvoorwerpen? Ja, ook. 21 tot en met 29 oktober is de Dutch Design Week in Eindhoven. Hoe loop je daar dan rond? Ga je dan, maak je dan van tevoren een plan? Want ik vind het ook heel groot. Ik ben er nog nooit geweest. Maar het voelt voor mij als een niet iets waar je een middag naartoe kan. Nou, het kan wel. Middag is wel kort, hoor. Ik zou zeker een dag gaan. Je hebt het Strijp S-trein. Dat heeft ook een eigen station. Dat is wel een beetje het hart van het festival. Dus als je daar naartoe gaat, dan kan je daar gewoon wel lekker een dag dwalen. En dat is het oude terrein van Philipsfabrieken. En in al die fabrieken, voormalige fabrieken, daar zijn dan tentoonstellingen, exposities. En er is ook gewoon een terrein waar je gewoon lekker kunt borrelen en waar muziek is. Dus dat is wel echt een festivalterrein. Dus ik zou daar gewoon lekker gaan beginnen en het maar gewoon over je heen laten komen. En als je meer tijd hebt, nou, dan kun je altijd door het centrum van Eindhoven en op andere locaties. De Design Academy heeft altijd een showcase van het afstudeerwerk. Dat is ook altijd wel echt een plek waar je naartoe moet, vind ik eigenlijk. Nou, dus begin daar maar lekker. Het is best wel te overzien. Trek je ook altijd een speciaal pakje aan voor Dutch Design? Nee, ik trek wel gewoon goede schoenen aan. Want het is veel lopen, dus iets comfortabels. Maar het is inderdaad wel... Je ziet wel mensen met ingewikkelde brillen en laffe sjaaltjes en zo. Ja, dat ja. Je denkt, ik zet ook een hoedje op. En dat, ja, dat ze dan denken dat je ook een ontwerper bent. Ja, oh, ja. Oké. Dan gaan we naar een serie. Een serie die al vaker is getipt in dit programma. Niet altijd zijn er aan toegekomen om het te bespreken. Het is The Bear, een rauwe, hectische dramedy, heet het dan, over een hele getalenteerde kok. Oh, die term ken ik niet. Dramedy? Dramedy, ja. Dat goed zeg. Een getalenteerde kok die zijn carrière in de ijskast moet zetten om een kwakkelend familierestaurant uit het slop te trekken. En Ik wil eerst van jou horen, voordat we gaan luisteren naar ook een fragment van een indrukwekkende scène, waarom het zoveel indruk op jou heeft gemaakt. Nou, twee redenen. Ik heb een vriend die kok is. En ik hou zelf van uit eten gaan. Dus die hele wereld van restaurants en keukens en wat er allemaal achter schermen gebeurt, die vind ik sowieso te gek en fascinerend. Maar de hoofdreden is dat het gewoon echt een mega adrenaline-serie is. Dus ik bedoel, ik zat gewoon in mijn luie stoel te kijken, maar ik voelde me zwaar opgefokt, omdat je helemaal in de dynamiek van die keuken komt. Nou, dat is dus precies de reden waarom ik het heb afgezet. Echt waar? Ja, omdat ik werd helemaal... Nou ja, ik werd helemaal opgenaaid. Ja, het fragment dat ik ook heb, dat is ook heel intens, heel druk. Is dat met die bonnen? Ja, ja het gaat hier niet goed tijdens het spitsuur in de keuken. Ja. En dat klinkt dan zo. Ibra, make sandwiches. Don't stop making fucking sandwiches. Yes, chef. I'm gonna make 3 sections, okay? They're gonna be wet, hot and sweet, all right? I'm gonna take green tape, make those sections. Louis, yes, I want you to get the sandwiches, put them in the corresponding sections. Poppy, okay, yeah, yeah. Yo, sweet, bag, Sharpie, label that shit, please, chef. Yes, chef. Can I fire every single chicken we have, please, okay? Yes, Richie, chef. Do you even know how to do fries? Yes, I know we need them now. Okay, Marcus, where are we on cakes? Get in there. Getting there? What the fuck do you... Marcus, what the fuck are you doing still working on this shit? Yo, come on, what are you tripping for? Come the on, what in the fuck oven? Am I tripping if for? Are you here dough? Right now? It doesn't now? Make a difference. There's 4 cakes and still... Yeah, left. I was going to cut them. They're not even cut yet? Yeah, it's not that big of a deal. Dit met snelle shots en het wordt alleen maar... Dan zitten wij gewoon lekker rustig in de studio. Ja. Toch beter werken. Maar dan zit je daar dus naar te kijken. Jij vindt het dus lekker om zo opgenaaid te worden door een serie. Ja, zegt dat iets over mijn psychologie? Nou, ik weet het niet. Of het gebrek aan spanning in de rest van je leven. Heel saai leven. Nou ja, misschien is dat wel het effect van 2 jaar schrijven. Ja, dat zou best wel kunnen eigenlijk. Ja, heb je dat als een eenzaam proces ervaren? Ja. Ja, dat kan eigenlijk niet anders. Nou ja, ook omdat je familieleden hebt geïnterviewd, zorgmedewerkers hebt geïnterviewd. Dus ja, in die zin is het een minder solitair project dan andere boeken, ja, wellicht. Klopt. Maar als je het eenmaal gaat verwerken tot een boek, dan het schrijfproces is wel behoorlijk eenzaam. Ja, ik heb ook 3 keer een huisje gehuurd. Eerste keer in de Duitse bossen en in de duinen van Egmond. Echt om mezelf terug te trekken en een week in totale eenzaamheid. Gewoon meters te maken en schrijven, schrijven, schrijven. Dus dat is wel een totaal ander kaliber dan The Bear. En heb je wel eens een vastloper gehad tijdens het schrijven? Nee. Het is echt totaal met me aan de haal gegaan. Ja. Ja, het schrijven is al heel erg lang je werk. Je schrijft heel veel verschillende soorten dingen. Ook artikelen. Dus, maar ik kan me voorstellen, omdat het juist zo persoonlijk is en er ook dingen en gevoelens naar boven komen die je bij het schrijven van een nieuwsartikel bijvoorbeeld niet hebt. Nee. Ja, dat daar een blokkade kan ontstaan juist. Ja, maar bij jou gebeurd. Ging het juist stromen, ging het juist denderde het voort. Ja, behoorlijk, ja. Ja. Jij hebt ook een fantastische tip gegeven op het gebied van documentaire. Het is nog niet te zien vanaf 23 november in de bios. En dat is een docu van McQueen. Steve McQueen. Slave, just a slave. Ja, dat epos is ook van zijn hand. Ja. Nu, de bezette stad. Hij richt zich op Amsterdam. Ja, jij hebt het boek van zijn partner, Bianca Stichter. Atlas van de bezette stad. En zij heeft eigenlijk de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam gedocumenteerd. Heel feitelijk. Keizersgracht 346. Wat is daar gebeurd? Single 16, noem maar wat. En op de ene plek was een bureau wat zich bezighield met falsificaties. Of Joden waren ondergedoken. Of er werd verzet vanuit gepleegd. Of het was een nazi-toestand. Ik moet toch aan Prins Bernhard denken nu ineens. Maar... Ja, nee, ik snap het. Ja. Over een nazi-toestand gesproken. Ja, precies. Ja. Ja. los daarvan. En wat ze dus in die documentaire, de bezette stad, in de film hebben gedaan, is ze zijn al die adressen afgegaan. En je hoort dus, Carice van Houten is de narrator, doet ze fantastisch. Je komt helemaal in de flow van die teksten. Van wat er op die adressen toen heeft plaatsgevonden. Dus het is een tijdsdocument van de stad Amsterdam toen. Maar wat je ziet, wat er gefilmd is, is wat er nu op al die adressen gebeurt. Dus dat levert ook iets geks op. Dat je dan bijvoorbeeld een klasje bejaardengym ziet. Waar toen de nazi's kantoor hielden. En hoe hebben ze dat dan weergegeven in beeld? Ja, want daar zijn natuurlijk geen beelden van. Nee, daar zijn geen beelden voor. Dus je hoort wat er toen is gebeurd. Je ziet wat er nu gebeurt. En dat is dus over elkaar heen gelegd. En dat levert ook als kijker... Ja, ik vond het een soort van... hele bizarre complexiteit ook aan gevoelens op. Want aan de ene kant word je ontdaan van de gruwelijkheden van toen. Maar ik werd ook opnieuw verliefd op de stad waar ik zelf woon, Amsterdam. Dat je denkt, ja, Jezus, wat is die stad mooi. Want dat is bijvoorbeeld ook in coronatijd gedraaid. Nou, Amsterdam is prachtig. Met dolfijnen door de grachten. Ja. Maar Amsterdam, of de bezette stad, gaat dus ook te zien zijn over de hele wereld. Ja, volgens mij, ik dacht dat het dan niet Carice is. Dan hebben ze een andere narrator. Ik weet niet wie. Maar verder is de film hetzelfde. Ja. En in Nederland heeft altijd iedereen in het verzet gezeten. Ja, ja, overgecalibreerd, hè? Nou ja, dat natuurlijk. En het rare is, Joden soms ook. Maar dat zie je dus in de film ook. Dat bijvoorbeeld Joodse mensen ook soms elkaar verraden hebben. En sommige Nederlanders, niet-Joden, dan weer verzet hebben gepleegd. En andersom. Dus ik bedoel, het is ook heel individueel bepaald. En ja, goed en fout wordt flink door elkaar gehusseld. Nou ja, het was een klein geitje dat iedereen in Nederland in het verzet heeft gezeten. Maar ik vroeg me een beetje af hoe eerlijk dat wordt weergegeven in deze documentaire. En hoe die balans is. Ja. Het laat juist de complexiteit en alle nuances en kleurschakeringen daartussen goed zien. Denk je dat het overal zo'n 5-sterren recensieparade gaat worden? Ja, weet ik niet. Het is een film van 4 uur, dus het is wel een lange zit met een pauze. Ik ging zelf heel erg... Ik werd zelf heel erg meegevoerd. Maar dat zal Ik kan me voorstellen bij heel veel mensen wel, maar misschien toch ook niet bij iedereen. Net zo goed als dat jij de beer uitzet. Ja, dat is waar. Ja, oké, maar ik bedoel, het kan misschien ook aan mijn buik gelegen hebben. Ja, precies, dat is het ook. En dat geldt voor dit misschien ook. Ik denk wel sowieso dat De Bezette Stad heel erg een bioscoopfilm is. Ik denk niet dat je in die flow komt als je thuis zit te kijken en op pauze kunt drukken voor chips en nootjes. Duidelijk. De Bezette Stad, vanaf 23 november in de bios, van de maker van 12 Years a Slave, Steve McQueen. We komen een beetje aan het einde van het uur cultuur, maar we zijn nog niet jouw hele lijst door, Jonathan. Moeten we het nog hebben over De Dans van Lef van Sharon Eyal? Of wil je het boek er nog bij pakken, Ian McEwan, Lessen? Of zeg je de opera, Innocence, daar wil ik het nog eventjes kort over hebben. Ja, die opera, daar moeten mensen wel naartoe, vind ik. Innocence gaat over de effecten van een schoolshooting. Ik heb zelf een paar jaar geleden ook op het ITVA Raising a School Shooter gezien. Dat was een film over ouders van een... Van een schutter. En hoe die dealde met het feit dat hun zoon of dochter dat gedaan hadden. Dat was heel aangrijpend. En daar heeft dit ook iets van weg. En het is een regie van Simon Stone, als ik me niet vergis. Ik heb eerder Ibsen Huis van hem gezien. En hij... Van het ITA? Ja, van ITA. Ja. En dat was ook echt gewoon een huis waarin dan verschillende scènes op de scène werden uitgevoerd. En dat is dus nu met Innocence ook. Het is een ronddraaiend huis waar een bruiloft plaatsvindt van de broer van de moordenaar, van de shooter. Die dus 10 jaar na dato een nieuw leven probeert op te bouwen. Met die bizarre nalatenschap. En op die bruiloft zijn ook weer mensen, ouders van overledenen van die shooting. Nou ja, en dat huis draait rond. En aan de achterkant vindt weer de shooting plaats, zeg maar. Zit je in de klas. Dus, een waanzinnig decor. Ja, absoluut. Innocence, te zien van 7 tot en met 22 oktober van Simon Stone. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van een uur cultuur met schrijver Jonathan Maas. Het boek Een broer als Manuel is nu overal te lezen, overal verkrijgbaar. En het hele gesprek kun je terugluisteren via de NPO Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. Volgende week ben ik er weer met danser Gil de Grit. En voor nu een prachtige zondag en veel plezier met Vroege Vogels. En Jonathan, heel erg bedankt dat je hier was. En natuurlijk ook voor je prachtige en leerzame boek. Dankjewel, het was leuk om hier te zijn. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw ticket op laliquemuseum.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel €3500 voordeel? Deel. Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Auto hart van Nederland. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van €15.000. Maar ik heb niet een beetje. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld.